Powitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Czy będzie okrągły stół o ochronie zdrowia? Lekarze rezydenci proszą o patronat nad nim prezydenta. Migracja i Brexit to dwa główne tematy unijnego szczytu, który zaczyna się teraz w Brukseli. Większość Polaków chętniej płaci kartą lub telefonem zamiast gotówką, z wyjątkiem tradycyjnych okazji takich jak ślub. Łatwiej jest nam włożyć coś do koperty, mówiąc kolokwialnie, niż włożyć tam potwierdzenie przelewu. Lekarze rezydenci proszą prezydenta o zwołanie okrągłego stołu w ochronie zdrowia. Jego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań, które będą funkcjonować dłużej niż tylko jedną kadencję parlamentarną. Wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Damian Patecki informuje, że wczoraj pismo w tej sprawie zostało wysłane do Andrzeja Dudy. Obecnie medycy prowadzą protest głodowy w trzech miejscach od 18 dni w Warszawie, od wczoraj w Szczecinie, od dziś w Łodzi. Do końca tygodnia głodówki mają się rozpocząć w Gdańsku, Krakowie i Lesznie. Lekarze rezydenci nie zgadzają się na podwyżki, które proponuje im minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Mówią, że walczą przede wszystkim o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6,8 PKB. Dziś Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o wzroście nakładów do 6% PKB. W skrócie można powiedzieć, że jest to projekt ustawy, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie jest zakreślona do 2025 roku, począwszy od roku 2018. Informuje szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk, a minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tak komentuje propozycję okrągłego stołu pod patronatem prezydenta. Jestem gotów do kontynuowania, bo nie rozpoczynania przecież dialogów. W każdym miejscu, tu w Radzie Dialogu Społecznego, w zespole, który powołałem, indywidualnie, przy stołach każdego kształtu również. Jutro w Centrum Dialogu swoją pracę rozpocznie specjalny zespół powołany przez ministra Radziwiłła, ale lekarze rezydenci zapowiedzieli już, że w jego pracach nie wezmą udziału. Właśnie teraz rozpoczyna się w Brukseli unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy będą rozmawiać m.in. o kryzysie migracyjnym i Brexicie. Mogą też pojawić się tematy, których nie ma w programie szczytu, na co liczy Polska. Takie spotkanie unijnych liderów to także okazja do rozmów kuluarowych. Beata Płomecka. Jeśli chodzi o kryzys migracyjny, to dyskutowany ma być jego zewnętrzny wymiar, współpraca z krajami trzecimi, a nie kwestia obowiązkowego podziału uchodźców. System relokacji uchodźców nie pomógł nikomu, mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Nie pomógł żadnej istotnej grupie uchodźców, ale nie pomógł żadnemu z państw. A w sprawie Brexitu nie będzie decyzji, na którą liczyły władze w Londynie, czyli zielonego światła dla rozpoczęcia rozmów o przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią, bo nie chce się ona zgodzić na żądania Brukseli dotyczące wpłat do europejskiego budżetu mimo Brexitu. Tak mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie mam żadnych złudzeń. Taki poważny krok należy do Brytyjczyków. Podczas nieformalnych dyskusji na kolacji lub w kuluarach może pojawić się temat planowanego zaostrzenia zasad delegowania pracowników za granicę, czemu sprzeciwia się Polska. Może także dojść do dyskusji na temat krytykowanej przez Warszawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co najmniej 2 miliardy 660 milionów złotych, tyle wyniosły straty w wyniku sierpniowych nawałnic na Pomorzu. Dane zebrał samorząd województwa. Trafią one teraz do Ministerstwa Rozwoju, które razem z MSWiA wyśle do Komisji Europejskiej wniosek o unijną pomoc, tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Wielkość strat szacowanych w województwie pomorskim na poziomie 2 miliardy 660 milionów złotych jest absolutnie realna i raczej bym powiedział niedoszacowana niż przeszacowana, bo w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie ustalić na przykład kosztów ratownictwa, które były przeprowadzone w pierwszych dniach po nawałnicy. Jednak nie wszystkie instytucje przekazały wiarygodne dane, dodaje marszałek Struk. Na przykład udzielenia wiarygodnych informacji unikały Lasy Państwowe. Polska musi złożyć wniosek do Komisji Europejskiej do 3 listopada. Unijna pomoc miałaby pochodzić z Europejskiego Funduszu Solidarności. Wygoda i oszczędność czasu to powody, dla których większość Polaków woli płacić kartą lub telefonem zamiast gotówką. W badaniach przeprowadzonych dla Związku Banków Polskich elektroniczną formę rozliczenia wybrało 56% ankietowanych. Gotówkę co trzecia osoba. Dorota Zaborska z firmy badawczej wyjaśnia, kto najczęściej używa kart. Mężczyźni częściej wskazują na płatności bezgotówkowe w wieku 35-44 lata. Osoby dojrzałe, które prawdopodobnie mają już jakiś kapitał zgromadzony na swoim koncie, gotówkę wybierają częściej osoby młode. Częściej są to też mieszkańcy wsi. Czy używamy karty, czy gotówki, zależy też od tego, za co płacimy. Płatności bezgotówkowe są to płatności chociażby przez internet. Większość wskazała też płatności bezgotówkowe jako metodę preferowaną w przypadku płacenia rachunków. Odnośnie gotówki, cały czas jednak częściej wybieramy taką metodę przy takich sytuacjach jak ślub. Łatwiej jest nam włożyć coś do koperty, mówiąc kolokwialnie, niż włożyć tam potwierdzenie przelewu. Ale im wyższa kwota, tym chętniej uiszczamy ją elektronicznie. To był serwis Trójki. Noc w wielu miejscach pochmurna, ale bez deszczu, na południu i wschodzie mgły od 4 stopni na Podlasiu do 10 na ziemi lubuskiej. Jutro po porannych mgłach znów sporo słońca, opady deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich i dopiero po południu. Od 12 do 14 stopni na Suwalszczyźnie, do około 17 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim numerem rachunku, skontaktuj się z ZUS. Tak szybki jest tylko dany cash, pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 15. Magazynek. Dzień dobry, mówią Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Brudno, jak to brudno, trudno wytrwać, pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy. próżno, krzyczeć próżno. Nikt nie słucha, wokół pusto. Uściskam dłonie swe w pięść, rozpoczynam samą sobą rzeź. Stopy mam, chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze. Brudno. Tytułowy utwór epki wydanej własnym sumptem przez Pole Hobot i Adama Barana. Zdobyli drugie miejsce na tegorocznym Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i otrzymali też nagrodę specjalną, zaproszenie na sesję do trzeciego programu Polskiego Radia. Pole Hobot i Adam Baran. Jeszcze powrócą. Nasza piosenka dnia, drugi singiel Gary Newmana z jego nowej płyty. Be around. 17 minut po 15, kiedy wali się świat, nowy singiel Gary Newmana. Jednej z gwiazd i gości tegorocznego festiwalu Sound Edit w Łodzi wystąpi na koncercie w klubie Wytwórnia w piątek. To będzie 27 dzień października o 20.30. Gary Newman i jego nowy singiel. W najbliższą sobotę w Myśliwieckiej 357 Piotr Stelmach przedpremierowo zagra pierwszy singiel z tegorocznej płyty Męskie Granie. My też przedpremierowo z tej płyty jedno z nagrań grupy, która ostatnio jest w Polsce z różnych powodów na ustach wszystkich. Hej! Wspomnienie z pierwszej płyty grupy Hej w wersji z tegorocznego Męskiego Grania to ta piosenka z pewnością trafi na tegoroczny album. W studiu Marek Napiórkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Zdążyliśmy przed trasą, tak? Tak, tak. To kiedy to? No to będzie taka, trasa będzie miała dwie części. Pierwsza część to już bardzo niedługo, bo 31 października startuje. I wszystko na stronie internetowej, to we współczesnej rzeczywistości jest bardzo łatwo odesłać, bo tam będą wszystkie szczegóły, prawda? Tak, ale ja chętnie powiem, bo to jest bardzo krótka lista, ta pierwsza noga. 31 października w katowickim Nosprze zagramy, 2 listopada w Blunocie w Poznaniu, 3 w Winnicy Turną pod Szczecinem, 4 listopada w Filharmonii Jeleniogórskiej i 5 listopada w Teatrze Roma, póki co. A część druga to już 2018? Tak, to będzie w lutym. Nie ma jeszcze dat, znaczy już się tam tworzą, ale jeszcze nie anonsuję. Zapraszam właśnie do strony internetowej, na stronę. Jakiś czas temu rozmawiając z tobą, choć nie na antenie radiowej, trochę przekornie zapytałem, czy dołączy Chris Potter kiedyś do tej trasy. No więc odpowiedź brzmi pewnie tak, ale tak się akurat składa, że jakby to jest artysta tak zajęty, że te listopadowe wersje kompletnie były beznadziejne. Jeśli chodzi o luty, to no, on krótko mówiąc podczas nagrania zadeklarował chęć występu. Trasa lutowa też się nie zbiegła, ale nie ustanę tutaj w staraniach, bo warto z nim sobie zagrać. To my nie możemy się też nie uśmiechnąć, myśląc o tym, że w Osieckiej to by naprawdę super zabrzmiało. No byłoby to super rozwiązanie. Tak, bardzo by było miło. Powiedz, czym jest dla ciebie zabranie płyty w trasę? Bo nagrywanie w studio to jedna rzecz, ale potem to zaczyna wszystko trochę swoim życiem innym żyć, prawda? Zwłaszcza w tej naszej robocie. My improwizujemy i wchodzimy w interakcję. I to jest klucz i frajda największa z tego, czym my się zajmujemy. Jestem przekonany, że minęło już trochę czasu od nagrania. I będzie inaczej. No, co więcej, jakbyśmy nagrywali dzień później tę wersję, to już by było ciut inaczej, ale teraz będzie jeszcze. Bardzo jestem tego ciekaw, zwłaszcza ja z tą muzyką obcowałem bardziej niż koledzy, no bo musiałem ją miksować i tak dalej, i tak dalej. Trochę się tego nasłuchałem, więc będę się starał trochę inaczej zagrać na pewno. A powiedz, czy masz zwyczaj rejestrowania wszystkich koncertów? Nie. Bo wiem, że są muzycy, którzy rejestrują zawsze wszystko i słuchają i potem debatują nad tym. Nie, mi się to kojarzy z takim jakimś umartwianiem pątniczym troszeczkę, że będę teraz... To kojarzy mi się z takim koszmarem, że na przykład zagraliśmy koncert i ja potem idę do hotelu i słucham, jak dzisiaj wypadłem. Nie robię tego. Z kolei miałem przypadki takie, że nagrywałem płyty live. I kiedyś nagrałem w Trio Concubinop płytę, gdzie musiałem nagrać 8-10 koncertów. No, dużo się nauczyłem, ale nie mam na co dzień takiej siły, żeby to analizować. Na szczęście jest YouTube, czy tam na nieszczęście, i zawsze nas złapią w gorszej dyspozycji. Ale czy można już teraz wykluczyć, że ten materiał pojawi się na płycie koncertowej kiedyś? A, to nie wiadomo. No, zobaczymy. Czyli nie można wykluczyć. Nie można. Ostatnio w 2013 roku nagrałem płytę Up. Ruszyłem w trasę z kolegami, z sekstetem i zagraliśmy w Trójce w 2015 roku, a w zeszłym roku wyszło to na płycie, bo po latach, znaczy po jakimś czasie posłuchałem tego nagrania, myślę, Boże, to jest kompletnie inny niż to, co zrobiliśmy w studio. I wtedy warto, więc jeżeli coś takiego zaistnieje... W tą stronę pytałem trochę, prawda, że po trasie koncertowej, oczywiście pod koniec rejestracja koncertu pokazałaby inne oblicze tego samego materiału. To jeszcze zapytam przekornie, jak się zapatrujesz na pomysł, który gdzieś tam już jest wprowadzany powoli, że publiczność przychodzi na koncert i tak naprawdę wychodzi z tym koncertem nagranym z występu, mogąc natychmiast jakby ten materiał przejąć. No to bardzo ciekawe. Zanim odpowiem na to pytanie, to opowiem taką historię. Byliśmy we wrześniu z tym sekstetem właśnie, gdzie gra Adam Pierończyk, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Michał Tokaj ze mną. I w Chinach nie graliśmy jeszcze w tym składzie. I gramy w dużej sali. Jest pierwszy utwór, ja jestem skupiony, mam głowę tam opuszczoną. Patrzę, jak publiczność reaguje po, nie wiem, 30 sekundach, a tu wszyscy mają smartfony włączone i nagrywają. No więc to jest jeszcze inny aspekt, w którym zamiast przeżywać to tu i teraz, oni to, nie wiem, czy oni to emitują gdzieś do sieci, czy oni sobie nagrywają, że dopiero potem przeżycie tej muzyki będzie kompletne. Stawiałbym na to drugie, że mają pewną taką dalekowschodnią przywarę rejestrowania wszystkiego tu i teraz zawsze, bo technologia na to pozwala. Tak, jak z tymi zdjęciami, no tak. Natomiast pomysł, żeby taka pamiątka z koncertu, na którym się było, była impulsem do wejścia w jej posiadanie zaraz po występie, ma gdzieś jakieś uzasadnienie pewnie. Tak, to jest fantastyczne i to byśmy wszyscy marzyli, zwłaszcza po tych koncertach, które nam się wydały niesamowite i tak dalej. No, to by było coś. Być A może technologia pozwala. Tak, być tak. może w przyszłości. I z twojego koncertu będzie można wyjść od razu z numerowaną płytą specjalnie dla siebie. Marek Napierkowski, to jeszcze raz, kiedy zaczynamy? 31 października. Oczywiście gramy The Way. Dziękuję. Dziękuję. Thank you. Marek Napiórkowski jako gość Chris Potter. Utwór nazywa się The Way. Przypominamy, trasa płyt WAWNYC już niebawem. W najbliższą niedzielę w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 wystąpi profesor Włodzimierz Nachorny. To będzie jego koncert jubileuszowy. Zapraszamy do Osieckiej i przed radioodbiorniki. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenie na to właśnie wydarzenie. Przypomnę, o 19:00 w najbliższą niedzielę koncert nie będzie transmitowany, tylko rejestrowany. O dacie transmisji poinformujemy osobno. Niedziela najbliższa, godzina 19:00, Osiecka, Włodzimierz Nachorny. Tak, Włodzimierz Nachorny grał z zespołem Breakoff w roku, uwaga, 1969. Na koncert pana Włodzimierza do Osieckiej zapraszamy w najbliższą niedzielę o 19:00, 22:07. Piotr Kordaszewski ma dla państwa zaproszenia. Nasza płyta tygodnia, Robert Plant. Za 19 minut będzie 16. Pani Joanna z Katowic i pani Emilia z Zagnańska znają na pamięć nasz numer SMS-owy, więc nie musiałem go nawet podawać. Płynie do państwa nowa płyta Roberta Planta, Curry Fire. A do mnie napisał Marek Niedźwiecki, Time Flies. Dziękuję, Marku. Rzeczywiście niedługo wraca. Obiecał to solennie w tym właśnie mailu. Kinga Quick. Dziewczyna z gitarą zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie. Dziewczyna z gitarą basową pewnie jeszcze większe. Na razie bardziej znana chyba poza granicami naszego kraju niż u nas. Kinga Quick. Tak rozpoczyna się jej album. Kinga Gwyk i Freedom. Za 14 minut będzie godzina 16. Telefon wciąż dzwoni, ale Piotr Kordaszewski melduje, że zaproszenia na koncert Włodzimierza Nachornego w studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19 jeszcze są. Bardzo prosimy Państwa o wiadomość. A my zgodnie z obietnicą raz jeszcze zagramy z debiutanckiej epki Poli Chobot i Adama Barana. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest ich debiut, ale to płyta, którą od nich dostałem na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie zajęli zaszczytne drugie miejsce. Płyta nagrana w studio Monochrom w kwietniu tegoż roku, ale jest jeszcze jeden utwór bonusowy, piąty, nagrany w Stanach Zjednoczonych w Echo Hill Camp. Tego utworu teraz posłuchamy. Ja przypomnę, że zespół został zaproszony na specjalną sesję do Trójki. Pola i Adam z epki brudno utwór Bad and Soul. Zaproszenia na Włodzimierza Nachornego wciąż aktualne, jeszcze przez niecałe 10 minut, 22,7 trójek u Piotra Kordaszewskiego. Przypomnę, że koncert, który rejestrujemy i nadamy w innym terminie, który podamy niebawem, odbędzie się w najbliższą niedzielę o 19 w studiu Osieckiej. Dzień wcześniej, tym razem to już transmisja, o tej samej godzinie, czyli o 19 w najbliższą sobotę, jubileuszowy koncert Martyny Jakubowicz. Niestety nie dysponujemy już zaproszeniami na to wydarzenie. Ostatni utwór dzisiaj to utwór, który rozpoczyna bardzo ciekawy, tematyczny, oldschoolowy do tego stopnia, że nawet płyta kompaktowa ma stronę A i stronę B i proszę nie pytać, jak to jest zrobiony, album grupy Primus. Once there was a land that lived in fear of seven goblins. The goblins fed on color. They prowled the valleys and climbed the highest mountains looking for rainbows. And when they found one, they caught it in their lassos and sucked the colors out of it, filling their bellies with its bright liquid. Only one place in the land had never known goblin fear, a hidden valley called the Valley of the Rainbow, where great arches of color were born. There, the animals lived in paradise. Thank you. Najnowszy dwustronny sześcioutworowy album grupy Primus nazywa się The Saturating Seven. To był utwór otwierający płytę The Valley. Przypomnę wiadomość z ostatniej chwili. Marek Niedźwiecki wraca na antenę Trójki już w przyszłym tygodniu. Ja Państwa zapraszam jeszcze jutro na LP Trójkę, którą będę miał zaszczyt poprowadzić za wstępstwie. Potem o 14 zapraszam również na monograficzną, bo poświęconą jednemu artyście, Robertowi Plantowi i jednej płycie Carrefour, tonację Trójki. W programie także rozmowa z artystą. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za magazynek. Za 3 minuty będzie 16. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup innowacyjny bezprzewodowy odkurzacz Dyson V7 z technologią cyklonową za 1899 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gotowi na Halloween? Już teraz w Lidlu. Upiorne kostiumy dziecięce. Już od 24,99 za zestaw. A strasznie pyszne żelki oczy lub zęby Drakuli. Tylko 3,99 za opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.